замуркав мобільний телефон. Але вона навіть не повела бровою. Служниця подивилась трохи стривожено і сказала: «Дзвонять. Не твоє діло. Алло, так. Через 3 години мене тут не буде, так що приходьте злагодити справи або зараз, або тільки восени. Що? Мені немає діла до ваших акцій. Раніше треба було думати. Так, чекаю». Рівно через півгодини вона спустилась в хол до гостей, накинувши коротенького китайського халатика. Охоронець сидів на місці, колупаючись зубочисткою у зубах. «Вадік, ти коли наберешся культури?» Вадік здвинув плечима, хотів щось відповісти, як двері прочинились, і він якимсь дивом поповз разом з плетеним стільцем на підлогу, позіхаючи, хляпаючи ротом, як рибина. Ілона глянула на 2 чоловіків, ще на 4, що топтались у передпокої, широко відкритими очима, випромінила подив, але не страх. Одного чоловіка вона впізнала. Він був підручним у Бориса, доки не втік до Лямура. «Що вам треба?» «Нічого особливого, тебе і твою кодлу». «Де Андрій?» «Там, куди ти його відправила?» Халат розійшовся на грудях. Зараз вона таки зрозуміла, як біліють її губи. Однією рукою вона намагалася натиснути на дзвоник, який викликає охорону. Але рука безпомічно падала, піднімалася і обвисала мертвими кистями. «Кінчай її, Реді!» Постріл кидонув її на підлогу, але вона звелась, стала на коліна, харкаючи кров'ю на простягнуту долоню. Губи в неї ворушилися 2 кольоровими намистинами. «Живуча!» – сказав Реді і зробив постріл у голову, а вона навіть не встигла ухопитись за думку, що в труні виглядатиме не зовсім ефектно. І завалилася обличчям на паркет, хряснувши наостанок зламаним носом. Реді піднявся, покликав служницю, та стояла з валізою, і він якусь хвилину повагався, а потім сказав: «Вибач». Він убив її швидко, з одного пострілу, а потім пішов шукати батька Ілони. Старого він знайшов біля басейну, той читав, трусячи головою в інвалідному кріслі. Охоронці сиділи з німими раціями, розкидавши дебелі ноги. Цього разу Реді стріляв з автомата УЗІ, косячи декоративний сад і людей. За 5 хвилин все було скінчено. Він закурив, розтягнув вологу огарку, потім набрав номер на мобільнику. «Все окей, ми їдемо. Папери будуть за годину». На дворі над соснівкою пливли рафінадом хмари, тріпотіли голівками жовті квіти, було багато сонця і вітру. А наступним днем ми прокинулись від того, що хтось б'є у дзвін. Цей звук зовсім не подібний на звуки монастирської дзвінниці. Розбудив, захвилював нас і вигнав цікавих на вулиці. І всі побачили, як Лаврентій, одягнений священником, курить ладан і благословляє каплицю. І народ стоїть проти сонця, чекаючи, коли прочиняться двері храму. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ, 2012 рік.